Hej Katinka, det er Alberte. Jeg optager lige en lille lydfil med vores mikrofon, så vi kan høre, hvordan den lyder. Og jeg synes, den lyder meget fin. Så det er jo super fint, og det er bare den, vi skal bruge. Så det er bare mega fjong. Jeg glæder mig mega meget til, at vi skal gøre det. Jeg har også fundet noget, der ligner en podcast-platform. Eller hvad hedder det? Ja, en podcast-host, som jeg har meldt os til. Og den her vil jeg så lige prøve at redigere lidt i, så jeg kan redigere lidt i lyd. Det bliver super sjovt at prøve, og jeg glæder mig bare. Woohoo!